بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 6 mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1443 biidhnillahi ta'ala katika kikao chetu ikicha leo tutabainisha jambo ambalo ni muhimu kwa tulabu ilmu kulifahamu, lakini kabla ya kuingia katika maudhuu nitakayozungumza tukumbushana hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ثم صلى الله عليه وسلم أتويميزا تشكماني نوكويدي ونوكويدي ومونغوزا منجكة كويما na wema ukamuongoza mpaka katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yazalu rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allahi sidiqa, na atawacha mja, maana ataendelea kuzungumza ukweli na kujibidisha katika ukweli mpaka ataandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mkweli. وإياكم والكذب وتهذر تهذار سانا وتهذار متوم صلى الله عليه وسلم وتهذريش كتكمانا نوونغو تحذير. فإن الكذب يهدي إلى الفجور وونغو هم بلكم جكتك ووفو. وإن الفجور يهدي إلى النار na uovu utampeleka mje katika moto waliyadhu billah. Wama yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra alkadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaban, na mje hataacha kusema uongo, kawa ni muongo mrongo, na atafuta ule uongo, ajibidisha sana kusema ule uongo mpaka aandikwa Allah subhanahu wa ta'ala فلان كذاب وني موongo sababu daima yuko katika uongo. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na muwe pamoja na wakweli. Bali ndio kitakachomuokoa mja kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidqu, na mazingatio katika aya Allah aliyasala sadiqina an sidqihim, ikiwa hii ndiyo hali ya wakweli itakuwaje hali ya warongo siku hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pamoja na maneno haya na mengineo mengi katika Qur'an na Sunna yanayotutahadharisha kutokamana na urongo na kutuhimiza kuwa wakweli na kuwa pamoja na wakweli, jueni kuwa walinganizi ambao ni haraka sana kukimbilia katika uongo leo ni hizbiyun mubtadi'a ni wepesi sana katika kuingia katika uongo, kiasi cha kuwa naweza kusema sijaona mimi hizbi ama mubtadi yoyote ambaye amesalimika na uongo. Wallahi sijaona hata mmoja amesalimika na uongo. Bimaana atatafuta njia yote amchafue jina mtu wa sunna, hata kama kwa kutumia uongo. Tatumia njia yote tu ya kusema uongo, sababu ni haki, na haki huwezi kuipiga vita, sababu wewe huna dalili, huna hujja. Sasa yabidi utumie nini? Uongo. Kwa ukitizama hili jambo utakuta kuwa lipo sana kwa ahlul bid'a, upande wa khurafiyun lipo, na upande wa hizbiyun lipo, lipo sana kwa wote, kwa aina mbalimbali yao. Wallahu musta'an. Bali wengine waona kuwa ni sawa kusema uongo kwa ajili ya maslaha ya da'wa, kama wanavyodai, li'anna al-ghayata 'indahum tubarriru al-wasila. Kwa wao muhimu wafike katika malengo, hawajali ile njia watakayoitumia, lakini wakasahau inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah ni mzuri, hakubali isipokuwa kile kilichokuwa kizuri. Kwa hiyo hakuna uongo katika njia ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nyote mfahamu kuhusu tukio lilotokea na yule bwana mmoja hizbi. Mi sijui namna ya kutamka kabila yake, ni kwa ha ama kwa ha, lakini najua wamwita Salim Barahayani ama Barahayani, sijui mpaka aseme mwenyewe. Nasikia watu wengine wanasema Barahayani, Barahayani, Barahayani, sijui, pamoja na kuwa nafikiri kama sikukosea ni Hadhramin, anayemjua Allahu a'lam, ikiwa ni Hadhramin basi hilo jina la ba ni makabila Hadhramaut, ba fulan ba fulan, sijui sasa yani Barahayan ama Barahayan, sitaki kumwita jina ambalo si lake. Tumchukulie vile vile Salim mtu mzima, sallallahu yahdiana wa iya. Tulihudhuria sisi katika mihadhara aliyozungumza Sheikh Abul Fadl hafidhahu Allah ta'ala katika kumrudi huyu bwana katika kile kijitabu alichokiandika kidogo cha Kiswahili, akawaita salafiyun kuwa ndio salafia jadida kama alivyodai. Kuna kitu kabla sijazungumza hapa nataka nikieleze na kiweke wazi, fahamuni ikhwa, hivi vita si vya Sheikh Abul Fadl peke yake. Kinaona kama sura ya jahivu, kama ni baina ya Sheikh Abul Fadl, yeye ndio apambana na kina Barahayan, na ili nkosa, na ndio utaona baadhi ya ikhwa kufanya takhdhil katika ile jambo, kuona waviangalia kwa mbali tu. Yule bwana hakumkusudia Abul Fadl tu kwa yale maneno, bali kila mtu ambaye ni salafi kwa kisawasawa, basi kile kitabu kimemgusa na kina udhaifu mwingi sana. Kwa mfano, nitakupa mfano, ataja katika sifa za masalafi jadida ni kunyakua misikiti ya watu. Hebu niulize hapa Mombasa, masalafi wamenyakua msikiti wa nani, hata iwe ni sifa yao? Hapa Mombasa masalafi wamenyakua msikiti wa nani? Tuonyesheni mmoja. Wallahu musta'an. Yani hizi sifa za kusudia watu fulani peke yake ambao awasingizia ili jambo ambalo hawanado. Sasa utaandikaje katika sifa zao ni hii? Mtu akija hapa Mombasa akiangalia hii sifa haioni, atakuita wewe nani? Kadhab, mwongo. Na ndio ilivyo, ni uongo tu. Almuhimu, sitaki kuzungumza mengi wala kile kitabu kizungumzia na nini, Sheikh amezungumza mengi jazaallahu khairan. Baada ya kutoka zile audio, huyu Sheikh Salim akazungumza yeye. Nasema sitotaja Barahiyani, sijui, sina uhakika mpaka nipate kwao. Katika yale aliyozungumza, na ndio hoja nafikiri anaoitegemea sana, maana kinasikia kesho atazungumza. Sasa naomba akiasikia haya maneno, hii hoja asiitoe, kwa sababu hii hoja si ya ukweli, ataingia katika uongo, lakini nina hakika ataitaja, sababu yuko kama sura kama hiyo, yuasikiza kwa huku, yotoka huku. Katika hoja alizozitegemea yeye, amesema kuwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala aliulizwa kuhusu safar al-hawali, na kunasibishiwa kwake jambo la kuwa yeye ni katika khawarij, ana sifa za khawarij. Akamwita akamuuliza, alipomuuliza akamtakasa, akampa tazkia. Kwa pamoja na kuwa safar al-hawali alikuwa na makosa, lakini Sheikh Ibn Uthaymeen hakumtoa katika sunna. Hili jambo la kusema kuwa salafiyun watembea na red card na kuwatoa watu katika sunna, pengine kabla sijalizungumzia hili, nataka niwaulize hawa jamaa, sisi kwenu ni masalafi ama si masalafi wa kikweli? Nasema wa kikweli ili elewe, maana kiasi masalafi ya jadida, sio? Ukisema sisi sio masalafi wa kikweli, ni hao jadida ambao ni watu wa bid'a, sio? Aliyeshika red card hapa nani? Itakuwa ni sisi ama ni wewe? Aliyemtoa mwenzake hapa nani? Ni sisi ama ni wewe? Bila shaka utakuja kuona kuwa ramatni bidaiha wansallat, ikiwa wewe wanisingizia mimi maradhi hayo, basi unayo wewe pia, sababu wewe watuchukulia sisi kwa si watu wa sunna, ni watu wamekuja na dhehebu jipya. Kwa hiyo umetutoa katika sunna, na ikiwa huja tutoa katika sunna, basi tuache masalafi, twasema kuwa nyinyi ni mahizbi. Sasa sijui lipi waliona liko sawa kwako wewe. Angalia hili tukio la safar, nitalisoma hapa mwanzo namna lilivyotokea, na audio iko katika YouTube utaipata. Aliulizwa swali Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika muhadhara aliyotoa kwa jina qawaidu tambani alaiha al-aqida. Katika maswali aliulizwa, لقد ابتلينا في هذه الأيام ببعض طلبة العلم الذين يتكلمون في بعض المشايخ وفي بعض الدعاة. tumpata mtihani katika masiku haya baadhi ya wanafunzi kuwazungumzia baadhi ya mashaykhi na baadhi ya walinganizi. حتى نيل من شيخنا سفر حفظه الله فجاب. mpaka katika wale ambao wamefanyiwa ta'an na kuzungumzwa vibaya, shekhe wetu Safar na mahizbi yao ni za swali imetengenezwa vizuri kabisa. Watuhima fi niyatihi, akatuhumiwa katika nia yake pia. Wa usifa bi annahu kharijiyun, kisha akapewa sifa kuwa yeye ni khariji, bi maana itikadi yake ni ya khawariji. ولا زال القوم الذين تولوا هذا الامر مصرون, سواء مصرون سواء اللي قسم منين مصرين, لكن اسم مصرون على ذلك. ثم ولا زال القوم سواء اسم مصرين سيو, لكن هيفي ndivyo walivyoandika, سواء مصرون na hivi ndivyo walivyouliza, مصرون على ذلك سواء مصرين. فهل لكم من كلمة حفظكم الله كتب حي الشيخ بن عثيمين كنا كلمة إذا كتوا واو وتفتنين يابا وتفتكم تكاسا شيخ واو Allah amewapa ulama wa sunna dhakaa ya ajabu sana. Alhamdulillah. Faqala al-Sheikh Uthaymeen akasema, al-Sheikh Safar mawjud. Sheikh Safar yuko hapa katika darasa hili. Ah, yule pale. Taala ya Sheikh Safar, akamwita mbele ya watu. Thumma qala lahu, hal taqulu bi kufri fa'il al-kabira? Je, wewe wasema kuwa anayefanya dhambi kubwa ni kafiri? Fa ankara ad-doktor Safar dhalika. Safar akakataa, akanusha hili jambo. Thumma qala al-Sheikh, هذا أبرز شعار الخوارج. كتك ألامة خوارج لزوازك بسنيمون أنهم يكفرون بالكبيرة وواو كفر شوات وذنب كبو. ثم سأله ثانية فقال كمريزة سولفيل، هل تقول بجواز الخروج على الأئمة؟ جي ويوسيم كوا يجوز كتوكا نكوا بيجفيتا فيونغوزي كتوكا نجطاع فيونغوزي. فأنكره الدكتور سفر أيضا. دكتور سفر أككنوشا بيا هيدا. هسا جو يا هيدي جوابو الشيخ ابن عثيمين أكجنجيا منينو يفوتاي. قال الشيخ أخونا سفر هندقويتو سفر الآن سمعتم جوابه مسكيا جواب لك نيوتي. سألناه هل يرى كفر فاعل الكبيرة؟ je tulimuuliza je waona kuwa anayefanya dhambi kubwa ni kafiri? Faqala ma'adha Allah. Safari alikuwa akisema ma'adha Allah, najilinda na Allah kutokana na hilo, sijasema hilo. Hal yara al-khuruj 'ala al-a'imma, muuliza je waona ni sawa watu kutoka nje ya taa ya viongozi? Faqala ma'adha Allah, mara pili pia akasema ma'adha Allah, mimi sioni hivyo, ajilinda na Allah. Sheikh akasema hadha abrazu ma yakunu min madhhab al-khawarij wa huwa qad tabarra'a minhu wa ista'adha billahi minhu. Sikilizani vizuri maneno, yeye amejitenga kabisa na madhehebu hayo na itikadi hiyo na akajilinda na Allah kutokana, walhamdulillah ala at-tawfiq. Shamaliza hapa. Kiukweli kwa yule mwenye kufahamu, hii ni tazkia. Hapa anampa tazkia. Hathihi laysat tazkiyatan fil haqiqa. Kwa ukweli hii si tazkia. Wa innama hiya ishhadun lil mar'i ala nafsihi. Kwa mtu ajishuhudia nafsi yake kwa mimi sina hili, sina hili basi. La si hivyo, alikuwa Sheikh Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, kabla ya kumleta pale mbele alikuwa aseme tu moja kwa moja kwa la safarul hawali hana hili, bali yeye ni katika ahlus sunna ni kadha ni kadha, ngemsifu tu mara moja kama pata zikia. Kwa nini amlete pale mbele amfanyie muhakama, wasemaje wewe, wasemaje wewe? Lakini ukweli wa mambo, zilikuwa habari zishamfikia Sheikh Ibn Uthaymeen kuhusu baadhi ya mambo aliyokuwa nayo safarul hawali, na ndio maana hakujitosa katika kumpa tazkia, bali alimtaka mwenyewe atamke yale maneno. Na hili jawabu kwa kweli laisabika ni katika uwerevu Allah aliyompa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. So, lau kama angempa tazkia moja kwa moja, kesho akaja kaulizwa, vipi wampa tazkia mtu anayekukhalifu wewe katika manhaji? Kwa ajili ya masala haya mawili tu ameyakanusha, basi ukampa tazkia? Asingekuwa na jawabu. Lakini ikiwa jawabu limejengewa kwa kukiri yule mtu kwa nafsi yake yeye mwenyewe, basi sahadi. Akiulizwa Sheikh Ibn Uthaymeen atasema mimi mmemchukulia kwa dhahiri yake, alivyojidhihirisha amejidhihirisha, basi tukamchukulia vile vile. Na hii ni sawa na maneno ya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu aliposema, إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيكواتو ولكوا كيباتليز ونوحي وكاتي أمتوم صلى الله عليه وسلم. وإن الوحي قد انقطع. نوحي أمكاتيكا بعد يكوفك أمتوم صلى الله عليه وسلم. وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. سسايفي تتوى باتليز أنا كواتشكولية كوالي أنا وذيري كواتو سيسي كاتكا ماتنوين. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه أتكيت ذير شياسيس خيري تتكوانا مانين آيين فتمكربشا وليس إلينا من سريرته شيء سرياك سيجويت يكوكو الله الله يحاسب سريرته الله أتمساب لمجك وسرياك ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه na anayetudhihirishia sisi uovu hatutakaa na amani naye wala tutamsadikisha, takuwa ni muongo akisema mimi mwema na huku yadhihirisha uovu. Wa in qala inna sariratahu hasana, hata akisema siri yangu ni nzuri. Na hii athari inapokuwa ni Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Na Sheikh Ibn Uthaymeen alipobainikiwa juu ya da'wa ya huyu bwana anaitwa Safar na khatari ya da'wa yake kwa Uislamu, wale wanaovioni ulajna daima waliomtahadharisha Safar na Salman al-Auda katika bayana ambayo iko katika mitandao, walitoa bayana katika wale walioweka sahihi yao saini yao, mmoja wao ni Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Lakini maal asaf huyu mzee wetu mbona hili halibainishi kuwa katika wale wanaovioni wa hayat kibar ulama waliotahadharisha watu kutokamana na Safar al-Hawad na Salman al-Auda na vitabu vyao na kaseti zao kuzisikiliza, mmoja wao katika wale walioweka sahihi yani saini ni Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Bimaana amemfahamu Safar yuko vipi na Salman, na hili lilikuja baada ya hili akaweka sahihi pale. Na la ajabu zaidi, insha Allah taala huko mwisho katika mazungumzo haya tutasoma maneno ya Ibn Uthaymeen awatahadharisha watu kutokana huyu huyu Safar katika mwisho wa maisha yake kabla ya kufariki Ibn Uthaymeen. Lakini hayo pia sijui wayajua huyu bwana ama hayajui. Ikiwa hayajui, basi alikuwa si wa kuzungumza jambo ambalo hana ilmu nalo, na ikiwa yuwayajua, basi afanya kosa kubwa sana kuuficha ukweli anaojua, makosa sana. Sasa ikiwa ulikuwa hujui, basi tutakujulisha leo ili useme kuwa kweli mimi nilizungumza yale lakini ilikuwa ni ya makosa, usawa kumbe ni hivi. Sababu Sheikh Ibn Uthaymeen ni binadamu, ikiwa kwa mfano hakulijua hilo mwanzo, angempa tazkia haswa, kisha baadaye akabainikiwa yuko vipi, akafanya tahdhir. Sasa kauli ipi itachukuliwa hapa, ya mwanzo ama ya mwisho? Kauli inachukuliwa ni ya mwisho, itafuta ile kauli yake ya mwanzo. Lakini haa ukangangania katika ile kauli ya mwanzo kwa sababu yaenda na vile matamanio yako yanavyotaka, hapo utaingia kwenye makosa. Zama zikapita, muda ukapita, Dr. Safar akasahau, nafikiri yale aliyozungumza mbele ya Sheikh Ibn Uthaymeen. Lakini kumbukeni kitu kimoja, ahsahu Allahu wa nasuu, yote yameandikwa ikiwa sisi tuyasahau. Safar al-Hawali akafanya tarjih katika kitabu chake Dhahiratul Irja'i fil Fikri al-Islami, ambacho mushrif wa hiki kitabu alikuwa ni shekhe wake Muhammad Qutb, ndugu yake Sayyid Qutb. Samina shindwa anayemtetea Safar al-Hawali yasema yeye si Qutbi. Si Qutbi wa vipi sasa? Silsila chafu tu hii, imejaa watu wa ajabu ajabu. Na ndio pale kwa wale wasofahamu kitu chaitwa iktibas katika ilmu ya balagha, ukawaona wakiambiwa walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu walnatihatu wama akala sab'u, sema hiyo tafsiri mpya. Hebu tulia wewe, haya mambo ya kielimu hayazungumzwi na wahuni wahuni. fanya uhuni wako huko ingie kwenye ilmu, utazua mambo ambayo hayamo. Nenda kasome somo la balagha, utapata kitu kinaitwa iktibas. Sasa hii silsila ya hao wanaomzunguka Safar ndio hao walmunkhaniqat walmawqudhat walmutarawali hurimat alaykum, wale ambao si sawa kuwasikiliza, wale ndio wamemzunguka yeye. Sasa shekhe wake huyu ni Muhammad Qutb, ndugu yake Said Qutb, ambaye afahamika ile shari aliyoipandikiza ndani ya nchi ya Saudia, na katika matunda yake ni huyu mwanafunzi wake Safarul Hawali. Tutamfahamu, tutunena taratibu tu. Safarul Hawali akasahau, akaandika katika kitabu chake Dhahiratul Irja fil Fikri al-Islami, na hapa ndani katika kitabu hiki atakatufahamu amemtuhumu Sheikh Al-Albani kuwa ni katika nani, ni katika Murji'a. Katika uhai wake Sheikh Al-Albani sallallahu alaihi wasallam akataja, rawa anhu ay an Ahmad al-Khallal annahu qala Ibn Umar wa Sa'd wa man kaffa an tilka al-fitna alaysa huwa 'inda ba'd an-nas Ahmad hadha 'Ali lam yadhbit an-nas fa kayfa al-yawm والناس على هذا الحال. أكتاج منين كيش يسمى الإمام أحمد كتك جاوب لك السيف لا يعجبني. سمع السيف لا يعجبني إن لا يعجبني وكيدي تقولي أكو فهم زاليو يعني سيف سمع هذا لا يعجبني كي تكما هكين فريشي كي مسكي بندي يعني ما أنا كما هو بندا تميس يفهم كتك لغة كيليو يعني. Sasa huyu jamaa akasema, qala ad-daktar Safar al-Hawali ta'liq asmanin wa yulahadhu min kalam al-imam. Ukitizama hapo utakuta katika maneno ya Imam Ahmad anna al-mas'ala ijtihadiyyah maslahiyyah. Kwa mas'ala al-khuruj as-sayf la yu'jibu min al-khuruj 'ala al-wulat, kuwapiga vita viongozi ni mas'ala ijtihadiyyah ambayo yachungwa ndani yake maslaha. Ikiwa kuna maslaha katika kutoka, watu watoke. Sio maelewa hapa. La yatarattabu ala alkhilafi fiha tabdi'un wala tadlil au tabdi'un wa tadlil. Yani hakuna tija hapa katika masala haya ya kuitana wewe ni dhal, wewe ni mubtadi', wewe ni chochote. Ni kitu ijtihadia. Sio mafahamu hapa. Ha. Sasa tuanze na maneno haya. Ewe Dr. Safar, unaitetewa na huyu mzee. Na yuko hai, aweza leo akasema kuwa khalas mimi nishataraja yale maneno nishayatoa katika kitabu changu, basi natangaza kwa mimi nimetaraja. Yuko hai, mwambieni kama ni kweli, mwambieni ataraja na maneno yale yaandika pale. Yapo tu kila siku kitabu chachapishwa yamo pale pale. Hebu kumbukeni vizuri maneno yake baina yeye na Ibn Uthaymeen, alivyokuwa akiambiwa na Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala al-allama. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hivi hapa, hal yara al-khuruj ala al-a'imma faqala ma'adha Allah. Si sawa, anasema ma'adha Allah, sio najilinda na Allah kutokana na itikadi kama hiyo. Sasa jana alikuwa akisema ma'adha Allah mbele ya nani? Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah aona pale nikisema hivi sije nikaibika mbele yake, lakini katika kitabu chake asema ni mas'alatun ijtihadiyyatun maslahiyyah. Mbona mbele Sheikh Ibn Uthaymeen useme ma'adha Allah, huku kwenye kitabu chako uandike nini? Ni mas'ala ijtihadiyyah. Kweli hivi katika mas'ala ijtihadiyyah mtu useme ma'adha Allah, najilinda na Allah na mas'ala? Hakuna mtu asema hivyo. Kumaanisha kule kuwa umedhihirisha madhhab ya ahli sunna kwa kuogopa maneno pengine atakuzungumzia dhidi yako Sheikh Ibn Uthaymeen, lakini kando huku wadhihirishe itikadi yako. Lakini afahamu kitu kimoja, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Kweli mmeficha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hilo amelitoa na kuliweka wazi, na wazi kabisa. Kwa hapa ni kama anavyosema Zuhair ibn Abi Sulma, wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وفيك تتبيا كلكنا ukadhania kuwa watu hawaijui, itakuja siku utajulikana. Ndio hali ya huyu bwana. Lakini usawa, mtu wa haki hawi hivi. Mtu wa haki yuko wazi, na ndio maana Aisha radhiallahu anha akimweleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, kana sirruhu wa alaniyatuhu sawaan, ilikuwa siri yake na alania na uwazi wake, dhahiri yake ni sawa. Sikuwa alikuwa na jambo huko akificha afanya lingine huko akidhirisha, alikuwa sawa tu, ajidhirisha msimamo wake wazi wazi, hajifichi katika hilo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa namna hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatukataza tabia hii aliyofanya Safara hapa, akasema tajidu min sharri nnasi yawma alqiyamati 'inda Allah dhal wajhaini, katika watu waovu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wale watu wenye nyuso mbili. Alladhi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, aja huku na uso mwingine na kwa hawa wengine kwa uso mwingine. Tueleweni kitu kingine katika mazungumzo baina ya Safar na Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Ibn Uthaymeen amehukumu kuwa mwenye kuitakidi yale aliyomuuliza Safar ni katika nani? Katika khawarij. Atakayeitakidi sahibul kabira, mwenye dhambi kubwa, yotoka katika Uislamu au kutoka nje ya taa ya kiongozi, huyo atahesabika nani? Ni katika khawarij. Kwa hivyo amemhukumia bid'a yule anayesema kuwa yajuzu kutoka nje ya taa ya kiongozi wa Kiislamu. Lakini Dr. Safar hapa katika maneno yake nayasoma tena, akasema wazi kabisa na kuweka wazi na kusema, wa yulahahu min kalami al-imami anna al-mas'ala ijtihadiyyatun maslahiyya la yatarattabu ala al-khilaf fiha tabdi'un wa tadlil. Kwa yeye haoni kuwa kuna tabdia katika suala hili, lakini Sheikh Ibn Uthaymeen aona kuwa kuna nini? Kuna tabdia tofauti kabisa. Sasa vipi alinyamaza Safar mbele ya Sheikh Ibn Uthaymeen, hakudhihirisha kuwa hii masala ni ijtihadia maslahia? Si angesema hivi mbele ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala?